the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet. It's crap. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Sunnuntai on ollut ainakin Pukkilassa varsin sateinen, joten mikäpä onkaan parempi päivä kuin mädäntyä sisällä tekemässä puhujain kulmaa. Ja minun onnekseni tämän johtopäätöksen on tehnyt myöskin muut ihmiset, muun muassa Kalatalous Jussi. Rai. Tämä sisäpiirivitsi jääköön selittämättä. Ja paikalla myöskin, kuten naurusta ehkä jo kuuli, on Pörni. On mahtavaa pelata beachball-löytäjä. Jälleen yksi sisäpiirivitsi, joka jättäköön selittämättä. Ja ainoa, joka ei pysty sisäpiirivitsejä heittämään, on Erkka, joka on kuunteluoppilaana ja taustatoimittajana. Hän on flunssassa ja sen takia ei pysty puhumaan, mutta on linjoilla ja heittelee tekstitse. Jyväskylässä on paistanut aurinkoa. Jyväskylässä paistaa aurinkoa. Ainahan siellä paistaa, koska se on Suomen Ateena. Mutta minä olen varsin tyytyväinen siihen, että olen Pukkilassa enkä Jyväskylässä. Mutta jos lähdetään katsomaan ihan näitä peräti aiheita, syy, minkä onks takia ohjelmaa tehdään. Palautteita! Herra Jumala, on. Mähän meinasin unohtua. Tämä on muuten hillittömän kätevä opera tässä uusimmassa versiossa. On tämmöinen speed dial-versio, joka niin kuin korvaa tällaiset perinteiset. Tai voi näitä bookmarkkejakin käyttää, mutta täällä on niin kuin, saa 9 eri numeronäppäimeen yleisimmät sivut. Ja nytkin mä menin sähköpostiin painamalla omppu, eli command ja 1. Se on erittäin, se on erittäin näppärää, varsinkin kun sitä oppii käyttämään kunnolla. Mutta nimimerkki Timo on kirjoittanut meille edellisestä puhujainkulmasta, että uskomatonta Microsoftin dissausta taas uusimmassa puhujainkulmassa. Ja hän linkittää kuvaan, jota en aio laittaa näytille. Siinä tehdään tai sanotaanko, uusia ihmisiä. Siinä viitataan näiden kilpailevien tietotekniikka-alustojen seksuaalisiin suuntautumisiin. Okay. Mut millaista tavalla me dissattiin viime jaksossa? No sitä mäkin jäin miettimään, en mä muista. Minä en muista, etkä sinäkään muista, kun tämä meni niin, nappiin. Niin, ja sä olet vielä meidän Windows- ja PC-entusiasti, ja sunhan pitäisi huomata näistä. Mä joudun lopettaa kesken, te luultavasti aloitit heti dissaamaan niin, siinä vaiheessa, niin, kun meidän pahti pois linjoilta. Paitsi, että sä olit vielä kuuntelemassa. Niin, mutta mä olin siinä, ahan nyt tulee tuolta tausta toimittajalta Henrik dissasi, mutta mikäköhän se oli? Mitäköhän mä nyt dissasin? Mitäköhän se meni sanomaan? Meinaan, jos sä oot sanonut siinä vaiheessa, kun mä olin poissa, mulla oli tämmöinen pieni katkos ennen kuin mä palasin takaisin kuuntelulinjalle, jos siinä vaiheessa on. Jaha, minä kuulemma aina vikisen. No, mikä siinä? Se on taas teikäläisen sutkautus, mikä ei ollut tarkoitus. Varmaan joku semmoinen. Viimeksi sä haukut jotain tyhmäksi, vai mikä se oli? pyydämme anteeksi. En pyydä anteeksi. Minä pyydän anteeksi. Okei, sä saat pyytää. Noniin, ja ei Microsoftaa saa haukkua. Oletko sä saanut mitään palautetta? En, koska mä tiedän, mihin ihmiset niitä lähettäisi, jos pitäisi palautetta laittaa. Mutta niin, mihinkä foorumi on ollut yllättävän hiljainen. Sinne voi itse asiassa laittaa palautetta. Meillä ei ole vielä puhujankulma-domainia, näin ollen. Meillä ei ole jokaisella hienoa puhujankulma-sähköpostiosoitetta, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa. Mun mielestä se taas ei ole ollenkaan yllättävää, että foorumi on hiljainen. Niin on, pitääkö mun nyt taas pyytää anteeksi vai? miten tää? Kuuntelijat, menkää foorumille ja kirjoittakaa sinne jotain. Hei, tänne on joku laittanut linkkejä. Hitto. Täällähän olisi voinut olla jotain uutisia. Mitäkäs täällä on? Täällä on yksi mielenkiintoinen juttu. Okei. Kiitoksia linkistä. Mielellään, jos laitatte linkkejä, niin pistäkää edes joku 200 sanan kuvaus, mikä se on, koska se on huomattavasti helpompaa. See Who's Editing Wikipedia. Debolt the CIA campaign. Eli siis sä sanoit, että ajoo, tää on tää. Sä ilmeisesti tiedät, mikä tää on. Olen siis lukenut kyseessä postia ja klikannut tuota linkkiä. No niin. Muistan tuossa samaisen otsikon. Paljon pidemmällä kuin minä. minä luen tuota foorumia ja odotan sieltä ihmisiltä palautetta, mutta tuota noin niin. Mä vaan kieriskelen niissä rahoissa, joita tämä minulle tuottaa. Aha, sinullekin tulee rahaa. Mä tein, että on nyt 2, Erkka ja sinä. Mutta niin, kerros, mistä on kyse? Niin kuin sanottu, niin luin vaan pelkän otsikon siis. No ei, kyllähän, eihän se koskaan ole meitä aikaisemminkaan häirinnyt. Tämä ei mene siinä mielessä nappiin, koska tuossa mä niin sanotusti vähän jälleen kerran kuuntelijoita niin kuin yritin aktivoida tämmöiseen uuteen osuuteen, jossa keskusteltaisiin jostain niin sanotusti viikon puheenaiheesta muutama minuutti, ja nyt me ollaan kohta muutama minuutti keskustellut tästä aiheesta tietysti. Että siinä no niin, se on kyllä totta. Menee nappiin, mutta niin kuin huomattu, meidän taustatoimitus on suhteellisen hidasta, joten yrittäkää löytää juttuja, mitkä on kirjoittu suomeksi, niin se nopeuttaa. Ei, kyllä en mä lue niitä sen nopeammin suomeksi. No sekin voi olla, mutta menee siis ehkä enemmän vasemmalla silmällä luettavaksi, jos se on suomenkieliseksi. Tai sitten, jos se on avattu. Itse asiassa tämä henkilö, joka on laittanut tämän, niin on laittanut itse, että jotain edes ehtinyt lukea. Tai on vaan silmäynyt sen läpi, jotenkaan ilmeisesti kukaan ei ole itse asiassa lukenut tätä, mutta se on mielenkiintoinen juttu. Käykää tutustumassa, siis käykää katsomassa foorumista tuo linkki. Näin nopeasti katon ilmeisesti Seijalla on Wikipedia Scanner, joka seuraa sitä, että kuka editoi ja mitä Wikipediasta. No näin mäkin, että se kiva päätellä, mutta tosi kiva. Mutta se toinen linkki oli hienompi, se Sidewalk-arki. Yleensä kuvat toimii paremmin kuin teksti. Löysin muuten äsken samalla uudesta Operasta toisenkin uuden ominaisuuden, kun mä klikkasin tämän ekan auki, joka oli linkitetty tällaiseen printtiversioon. Niin tää avasi saman tien sen printti-ikkunan, että printtaappas nyt. Itse asiassa se tekee samoin kyllä varmaan kaikilla muillakin selaimilla. Ai tekemä. Joo, koska kyseessä on laitettu, että se linkki on näkösivulla, joka on printtiversio, joka sitten aktivoi selaimet printtitoimenteeseen. Jaa, mä en ole vaan koskaan käynyt aikaisemmin printtisivulla. Sä et ole koskaan klikannut semmoista nappia. No kun mä en näe mitään syytä printata tätä. Mitään? Printata nettisivuja. Hyvin harvoin. No se on tietysti totta. Mä tiedän tämän. Tämä on erittäin makea juttu. Mä oon nähnyt nämä pari vuotta sitten. Tässä ei ole sitä kaikkein hienointa kuvaa siitä, miltä toi näyttää toiselta puolelta katsottuna. Itse asiassa sitä mä olisin itsekin halunnut esimerkiksi suoraan ylhäältä tai sitten niin kuin toiselta puolelta. Joo, koska puolelta. Se näyttää todella friikiltä. Koska nyt se tosiaan näyttää siltä niin kuin siinä olisi jotain, niin tulee se fiilis, että onko tässä oikeasti joku. Se on nimittäin, se millä se luoton perspektiivi, niin se on todella hyvinkin monimutkainen systeemi. Et mä muistan, tässä on tämmöinen kuva, jossa on tämmöinen naisihminen uima-altaassa, ja sillä on jalka ylhäällä. Näyttää, että se on ihan normaalin mittainen jalka, kun sitä katsoo tuosta perspektiivistä. Mutta et siihen tulee toi 3D-ulottuvuus, niin itse asiassa musta näytti siitä kuvasta, joka on otettu täsmälleen päinvastaisesta suunnasta, niin se oli varmaan 10 metriä pitkä se jalka oikeasti. Että eli jos joku löytää ne toisetkin kuvat, niin pistäkää ihmeessä foorumille. Joo, mutta tämä on taas tätä hienoa sisältöä, missä me puhutaan kuvista. mutta sieltä löytyy, linkki löytyy Hessun kahvilan foorumilta, missä on Puhujankulmankin palautekanava. Mikä on kyllä, edellisestä jaksosta. Eli Hessun kanssa itse asiassa puhuin niille, kun alkaa olla muutto plakkarissa, mutta ne ei ole vielä Hessun kahvilaa omaa ohjelmaa aloittanut, niin saattaa olla, että hän on tulossa tänne viikon tänään. Parin. Ei tänään, mutta tässä jonakin viikkoina, mikä olisi ihan hauskaa. Sehän olisi. Mutta oliko meillä siinä palautta? Teet. Jos ei sinne ole tullut enempää. Mitäs tämä meidän hieno kilpailu, joka launchattiin tuossa viime viikolla? Hienoja jinglejä varmasti on sadellut niin paljon, että et kerron myös kaikkia kuuntelemaan. Kyllä. Eikä siitä sen enempää. Jatkamme kuuntelua. Lähettäkää ihmeessä lisää, niin, vaikka kyllä, niitä on tullut kyllä, niin kyllä. hirveästi, niin meillä on palkinnot on huikeat. Kyllä. Mutta itse asiassa on meille tullut vielä yksi sähköposti, mutta se liittyy tähän ensimmäiseen uutiseen. Niin, jaha, Erkka kysyy, että mitkä jinglet oli haussa, joka kertoo siitä, kun... Eikö se Erkka ollut itse lähetyssä, kun tämä kilpailu julkistettiin? Oli. Kertoo pelottavia asioita siitä, kuinka selkeitä me oltiin. Ai ja kuulijoita pitää muistaa. Hän itse muistaa ne, mutta, niin, mutta kuulijat muistutetaan eivät... lopussa, missä annetaan kaikki palautetta. Kyllä otetaan siinä ja otetaan kilpailu. Mä kirjoitan tänne mental note itselleni, eli muistutetaan kilpailusta. Kalatalous Jussi korkkaa ja toista pulloa auki. Siirrytään äkkiä puheenaiheeseen, mutta tästä ei tule mitään. Taustatoimittaja haukkuu panelisteja ja yksi nauraa siellä. Haukkuu se suakin, kun et sä tajunnut mitään. En ole enää siinä vaiheessa kyydissä, kun tässä pistettäisiin kilpailun käynnissä. Ei, mutta äsken olit. Ota ensimmäinen aihe. Skype. Pimeänä 2 vuorokautta. No jees. Mutta miten nyt se taas toimii. Ihmiset elämän ilman. Sano uudestaan, kalatalous, pätkäs. Jeesus, miten on pystynyt ihmiset elämään ilman? No itse asiassa joillekin se on aika kriittinen. Mulle ei niinkään, mutta kyllä se joitakin asioita hankaloitti, koska mulla Skype on se kanava, minkä kanssa, mitä kautta mä kommunikoin ihmisten kanssa, jotka ei ole suoriaan tuttuja, koska sitten mun sellaiset niin kuin oikean elämän tutut, niin... Niiden kanssa me keskustelen Messengerissä. Ja sitten kuuntelijat ja podcast-tutut on Skypessä, niin mulla oli sitten kuuntelijoihin ja podcast-tuttuihin oli kaikki röörit tukossa. Ei päässyt läpi mitenkään. Ja kyllä minä näin, että säkin kirjoitit tuonne Jaikuun muutaman viestin aiheesta, joten et itsekään ole jäänyt täysin Skypen huomiotta. Tässä asiassa. Joo. No, onhan se kyllä niinkin tietenkin sitten, kun toisaalta ajattelee. Mutta tämähän on tietenkin. Ja nyt mä unohdin, mitä mä sanon. Hyvin menee. Mun on pakko kommentoida, että siinä mielessä on hyvä, että tämmöistä ehkä tapahtuu, ihmiset pysähtyy, että hetkinen, me alettiin ehkä jossain välissä luottamaan siihen, että Skype toimii koko ajan. Se on kuitenkin ilmainen palvelu, jota jotkut tuolla kehittää. Jos ne nyt päättää yhtäkkiä pistää pillit pussiin, niin se hommahan on siinä. Ja, paitsi, että siinä on myös kaupallinen aspekti. No, mutta siinä... me ollaan nähty sille, kuinka kaupallisia aspekteja voidaan kaataa alas. Me varmaan tullaan jossain välissä siihen, ei tehdä asisiltaan suoraan eteenpäin, mutta että se, että mitä ollaan aikaisemmin myyty, voidaan myös yhtäkkiä lopettaa ja niin. Mielestäni on hyvä muistaa, että tämä ei ole mikään semmoinen niin kaupallinen palvelu, että ei voi mennä tuonne Skype-konttuurin eteen mellakoimaan, että miksi ei palvelu toimi. Siinä mielessä kyllä, että mä en ole katsonut, se on aika pitkälle siitä, mikä niiden käyttäjä tässä, mikä se on suomeksi, käyttäjäsopimuksessa oikein lukee näistä, että jos on ottanut vuodeksi esimerkiksi Skype-in-numeron, niin sitoutuuko ne siihen, että se kanssa sitten toimii sen seuraavan vuoden? Tuo on mielenkiintoinen. Että se on, ja siitä itse asiassa puhuu nimimerkki Hannu tässä sähköpostissaan meille. Että miettii justiinsa sitä, että se on osin ilmainen, voiko siitä vaatia takuuta vai onko se, kun siinä on kuitenkin kaupallinen aspekti. Ja nehän on mainostanut sitä nimenomaan ja kaupannut sitä yrityksillekin. Että hei, jos teillä on paljon esimerkiksi ulkomaan puheluita, jälkeen nyt helkkarissa mitään lankapuhelimia ja muita hommat, kun ottakaa Skype, kyllä tälläkin voi soittaa. Että siinä mielessä se on mielenkiintoinen. Mutta mitä mä meinasin sanoa aikaisemmin, kun mun lause katkesi suoraan mustaan aukkoon, on se, että tämähän on tietysti suuri riemuvoitto suomalaiselle podcastingille ja etenkin puhujainkulmalle. Koska? Nyt Leo Laportinkin Skype kaatui ihan siinä, missä meidänkin. Ja sitä ei ole aikaisemmin voinut sanomaan. Erkka kysyy, että voisiko puhujan kulmaa nauhoittaa mesessä testimielessä, mutta mä en tiedä, toimiks mäkillä mesessä ääni. Ei ainakaan Adiumissa, mitä mä käytän. Ja onko siinä, että jos ryhmä. Niin, onko siinä konferenssipuhelu? Kai siinä on. Taustatoimittaja selvittää tätä asiaa sillä aikaa, kun me puhutaan. Siis kyseessä oli kuitenkin, se oli mielenkiintoinen se vika. Eli kyseessä ei ollut itse asiassa Skypessä, ei niin ohjelmassa eikä niiden verkossakaan, mutta autentikoinnissa oli. Eli se ei pystynyt autorisoimaan kenenkään käyttäjätunnuksia. Et se otti sinne kyllä yhteyden, mutta sitten kun se yritti varmistaa, että jaha, kuka se täältä tulee, niin sitten rupesikin potkimaan tyhjää, että hei, että en mä tiedä kuka tää. Mutta ei kuitenkaan tullut semmoista, että mistä tämmöinen johtuu. Oli kuitenkin joku bugi jossain vai joku palvelikaasu? Niin, en tiedä. Sitä ei ole sanottu mun tietääkseni yhtään. Eikä meidän taustatoimittaja ei löytänyt tästä edes tietoa. Yritetään salata jotain. Meidän missään kuulu, ei ole missään puhuttu, että mistä ihmeestä tulee, niin kuin mistä ihmeestä se johtuu alun perin. Ja saattaa olla, että se menee noin syvästi niiden liiketoimintaa, että välttämättä ne ei halua tämmöistä tietoa paljastaakaan. No ei tietysti, jos on. Mutta luulisin, että yleensä kyllä kootut selitykset täytyisi laittaa. Että tietysti niin. Voi oikealla koottu selitys, että ongelmia oli autentikointiserverissä ja siitä johtui tämä. Mutta se, mitä tulee tämän palvelun kaupallisuuteen, niin tämähän kuitenkin omistaa eBay, joka on pörssiyhtiö. Ja se vaikutti eBayn kurssiin, siis osakekurssiin aika dramaattisesti. Sukelsi suorastaan ja meni koko ajan alaspäin, mitä kauemmin Skype oli maassa. Että se ei ole. Täytyy toivoa, että tämä on vaan tällainen yksittäinen, lyhyt pykiminen. Eikä mikään jos tämä on toistuva ilmiö, niin sitten se voi olla aika paha asia Skypen jatkon kannalla. Että sitten saa nähdä, mitä sitten, jos esimerkiksi nyt sunnuntaina olisi ollut vielä Skype maassa ja olisi ollut aika puhujain kulman, niin mä olisin ehdottanut, mä en tiedä olisiko me pystytty siihen, mutta mä olisin ehdottanut, että tehdään se Gizmon kautta sen sijaan. Tai Vengon. Näiden. Mikä on Gizmo? Se on tämmönen toinen VoIP-ratkaisu. Tällainen ilmainen softa, samalla tavalla kuin Skype. Onko se näitä avoimen juttuja? Se perustuu mun mielestä Jabberiin, joka on avoin tämä kommunikaatioalusta, mutta se itse ohjelma ei ole avoin. Vengo on sitten taas ihan alusta loppuun avoin. Ja sitten tämähän on mielenkiintoinen. Nyt on kuultu, tai mä en ole kuunnellut tätä uusinta sulaapintaa, mutta mä kuuntelin sen bonusraidan tuossa välissä, missä Tuija oli ekaa kertaa nauhoittanut Second Lifein audiota, ja se itse asiassa oli parempi laatuinen mun mielestä kuin Skypen audio. Täytyypä itse asiassa kuunnella. Se oli aika mielenkiintoinen. Joskaan niin, kuuntelin sen viimeisimmäkin, missä oli kokeilus, tai siis niin teki ohjelman ihan sillä Second Lifein ääniominaisuudella, niin kyllä siinä oli aika lailla luvalla sanoen heikko. Se äänenlaatu, kyllä se kyllä Tuija oli sen alussa niin laittanutkin pohjustuksen, että pyydän anteeksi heikko äänenlaatu, että siinä oli vähän hakemisessa ne asetukset, mutta niin, että kyllä niin kuin nämä meidän jorilat Skypen kautta niin on parempia kuin se edellinen jakso. Oletikin se siitä toki just sen naisen ääni, niin se oli aika lailla. Nyt kun puhutaan äänenlaadusta, niin sun ääni pätkii aika pahasti, selkeästi huono yhteys, että eikö kaistat riitä? Mielenkiintoista. Hei, suosittelisin, jos jaksat tehdä sellaisen manööverin tässä välissä, että käynnistäpä kone uudestaan. Niinpä käynnistä. Ok. Me jatketaan sillä aikaa asiasta vielä lisää, että oliko meillä jotain sanottavaa asiasta. Mutta siis ilmeisesti Messengerissä ei Mäkillä ole puheominaisuutta ollenkaan. Mutta on näitä tosiaan Vengoa ja Gizmoa. Ja itse asiassa voisi joskus tehdä sille ihan ehdoin tahdoin kokeilla niitä sen verran, että tekee jaksoja tai jakson per kilpaileva systeemi. Et Vengo oli mun muistaakseni aika karsee, mutta eikö siis Gizmo oli aika karsee, mutta Vengo oli ihan käyttökelpoinen. Okay. Kyllä se totta kai tulisi ensinnäkin testattua äänenlaatu, siitä olisi myös kuuntelijoillekin ehkä niin mielenkiintoista sisältöä, ja sitten olisi hyvä, jos olisi tämmöisiä backup-systeemiä, niin, jos sattuu, että kuningas Skype kaatuu. Mähän saan kyllä otettua tänne ihan puhelimellakin yhteyden. Mä saan kyllä puhelimen kiinni tähän, mutta silloin ei onnistu konferenssi. Niin, ja se on vanha-aikaista, ei kukaan käytä näin puhelinta mihinkään. Ajaa. Missä on paljon vaaraa niissä, esimerkiksi vaikka patterit poksahtelee. Niin, sehän on kieltämättä totta. Ja senpä takia Nokia onkin löytänyt itsensä vähän tiukasta tilanteesta, nimittäin 46 miljoonaa akkua vaihdetaan. Siinä on muutama. Kyllä kuinka monta akkua tai siis puhelinta yleensäkin on, että tietysti miten tämä prosentuaalisesti Nokia vaikuttaa, mutta kyllä siinä muutama akunpoikainen joudutaan vaihtamaan. Se on aika huima määrä, kun muistetaan, että kun puhuttiin siitä, että kun oli nämä Applen ja Dellin akunvaihtorulianssit, ja olikohan niitä HP, niitä oli yhdessä vaiheessa, olikohan ne vuodenvaihteessa, niitä oli niin kuin joka viikko joku konevalmistaja kutsui takaisin akkuja, joskin selityksenä taisi olla se, että ne kaikki akut oli samasta tehtaasta. Mutta ja olivat muuten Sonin valmistamia. Kas, oliko Japanissa valmistettu? Eikö tässä jossain sanottu, että onko tämä tämmöistä juttu, että kaikki, mikä tulee Japanista tai Kiinasta, niin on tällä hetkellä pannassa. Että tietysti en tiedä, mistä muualta noita akkuja kohta nämä tuleekaan. Niin, ei niitä taida tulla paljon mistään muualta. Mutta joo, 46 miljoonaa akkua on kyllä aikamoinen logistinen systeemi. Oliko tässä joku, että minkä takia niitä lähdettiin, oliko tullut valituksia näistä ylikuumenemista, mutta ei kuitenkaan mitään sen vakavampaa ollut sattunut? Joo, ne ei ole poksahtanut, mutta ne on ylikuumentunut, ja siinä on vaara, että jos se ylikuumentuu liikaa, niin se saattaa ensin syttyä palamaan, mutta sitten jos oikein huonosti käy, niin saattaa vaikka poksahtaa siihen, ja se taas ei ole kauhean mukavaa noin kenellekään. Mutta tässä ei ole kauheasti, ainakaan tässä jutussa, mitä mä katson, niin ei ole kauheasti lisätietoa siitä, että miten se käytännössä laitetaan. Me taidetaan, mutta siis käytännössä, ja tämä on nyt kansalaistiedotusta kaikille, jos on ostanut, ja nyt tulee linkki. Nyt tulee takaisin kalatalous. Eikä edes kaatunut Skype. Onko kalatalous siellä? On se siellä. Eikä edes Skype kaatunut. Niin, siis nämä ongelma on akuissa, jotka on tehty joulukuun 2005 ja marraskuun 2006 välillä. Että veikkaisin, että ainakin puolitoista vuotta niitä myytiin puhelimissa niitä akkuja. Että se on, jos on ostanut viime aikoina akun, niin kannattaa katsoa, onko se BL-5C-mallinen akku. Ja taustatoimittaja sanookin, että akku on poistettava puhelimesta tunnistamista varten. Akun etupuolelle on painettu tekstit Nokia. Oho. Yllättävä. Ja BL-5C. Kääntöpuolella akun ylälaidassa lukee Nokia. Hoo. Ja alalaidassa on akun 26-merkkinen valmistusnumero. Tarkistamalla akun valmistusnumeron yllämainitulla internet-sivustolla. www.nokia.com/battery-replacement. Okei. Nyt sitä ei tarvitse linkittää enää missä. Ei. Tämä pistetään tuonne foorumeille. Erkka hoita. Missäs mä olin tässä? Niin, ylämainitulla internetsivustolla, eli nokia.com/battery-replacement olevalla työkalulla kuluttajat pystyvät selvittämään, kuuluuko heidän akkunsa Matsushit. Se sopii kuvaa oikein mainiosti. Ei noin ilmeinen juttu voi olla oikeasti hauska. Osu ja uppos. joulukuun 2005 marraskuun välisenä aikana valmistamien akkujen joukkoon. Virmalla tuommoinen nimi, niin voiko olettaa, että niitä tulee prima tavaraa ulos? Jussi höhötyksestäkin pitää saada jingle, että lisätään se siihen meidän geneeriseen jingle-kilpailuun sitten vaan. Kyllä. Se perä. Mutta siis, tosiaan, hei, eikös teidän kalataloudessanne ollut nimenomaan Nokian puhelin, joka on tähän aika haarukkaan osuva laitos? Kannattaa tarkistaa, ettei. Tarkistettu on jo. Kuuluko siihen läjään? Ei kuulunut onneksi. Ei kuulunut, okei. Okay. Harmi. Joo, sinänsä harmi. Ilmanen uusi akku. Se on hyvä diili. Akku kaiken kaikkiaan niin paska, että minua ei yhtään haittaisi, vaikka se vaihtuisikin johonkin semmoisen jossakin, joka kestäisi ees päivän. No se voisi tietysti olla ihan mukavaa. Sun Skype laittoi automaattisesti ääntä kovemmalle ja tänne tulee kauhea kohina, että laitako pienemmin. Paljon parempi, mutta joo, semmonen kiva nakki Nokialle, vaikka oikeastihan tämä on Matsushitin syytä, mutta kyllähän se vaikuttaa Nokian imagoon. Ostakaa niitä parempia akkuja siis. Kyllä, ja katsokaa vähän niitä firman nimiä, keneltä tilaatte niitä akkuja. Niin, Matsushit ei ole. Se mistä lähtee, mutta eipä pidä myöskään uutisia kommentoimaan, vai pitääkö? Nimittäin Google News, joka on jo valmiiksi oikeudessa siitä, että ne varastaa uutissivustojen sisältöä, niin lisää näitä syitä oikeuden haastamiselle sillä, että ne lisää sinne kommentointifunktion. Eli sinne voi nyt kommentoida, mutta mikä mielenkiintoista tässä on se, että tänne ei voi ihan kuka tahansa kommentoida, vaan sinne voi kommentoida vaan ihmiset, jotka on mainittu niissä lehtijutuissa, tai lehtijutuissa, kun siis niissä linkitetyissä uutisissa, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen systeemi tähän. En sitten tiedä. Mites tommonen toimii? Siis, niin, mä en itse asiassa tiedä. Se on kans mielenkiintoinen kysymys tässä, että mistä ne tietää, että esimerkiksi Paris Hilton kirjoittelee sinne, mikä on Amerikoissa kovin suosittu lööppi. Se on Amerikan Matti Nykänen, eikö se niin ole, mutta siis niin, se on mielenkiintoista. Ideanahan se, että on ihan hauska, siis se on kertoo jostain ihan uutisen, hyvä idea. Niin siihen pystyy antaa vastineen sitten heti kyseinen mutta, henkilö, joka siinä on mainittu. Mutta kun ajattelee ihmisiä, jotka mainitaan yleensä uutisissa, niin niillähän ei ole tapana kommentoida niitä uutisia tuolla tavalla suoraan. Tai sitten jos ne tekee, niin sitten ne tekee jonkun lehdistötiedotteen kautta, jolla ne saa vähän laajemminkin. Että sinne mielessä mun on vähän vaikea ymmärtää tätä Google Newsin kommentointiominaisuuden hyödyllisyyttä. No ei, varsinkin kun ei kyllä tiedä, miten ne tunnistaa sen, niin sen henkilön. Niin. Että mitenköhän pitää, silläköhän ne sut tunnistaa, että sulla pitää olla etunimi.sukunimi@gmail.com, joka on jutussa mainittu henkilön nimi. Niin, tai niin kuin taustatoimittajakin sanoi, että jospa ne vaan osaa hommansa, jos tosiaan Google oikeasti tietää, kun ne ole. Sitä niin on pelottavaa, että ne jos oikeasti ne tietää, kun sä menet Googlen sinulle, se tietää, kuka sä oot. Nyt se paljastuu. Se on totta. Nyt se paljastuu. Jos ne vaan tietää. Mutta ihan mielenkiintoista seurata, mihin tässä mennään ja miten käy Google Newsille, joka on oikeudellisissa ongelmissa ollut jo muutenkin tämän kanssa, niin nyt ne vaan lisää sinne lisäarvoa. Joskin siitäkin on puhuttu, että kun Google on oikeudessa justiinsa tässä, että kun Samperi, kun ne varastaa meidän sisältöä, niin nettihän on täynnä paikkoja, jotka linkittää kommentoinnin kanssa. No se on totta siis. Jos jotain näet sivulla, niin se on kopioitu kuitenkin jostain. Niin. Ei kukaan tee enää mitään aitoja. Ja jotkut, herra jumala, kommentoi niitä ääniohjelmossa, ohjelmassa. No sekin vielä. Ja linkittää sinne. Ja sitten ne ei vielä tiedä edes, mistä ne puhuu. Ne ei edes lue niitä kaikkia juttuja etukäteen. Sekin vielä. Mutta me tiedetään, ketä me ollaan. Ja me ei ole koskaan mainittu missään näissä uutisissa. Niinpä. Joten ruvetaan kaahaamaan kännissä lasten yli, niin eiköhän se siitä pikkuhiljaa. Päästään lööpeihin. Niin. Eikös kuuluisuus millä hinnalla hyvänsä, eikös se ole tämän päivän sellainen hyve? Erkka sanoo, että oma sisältö on keino tuoda mainokset Google Newsiin, mutta eikö siellä noita AdWord-mainoksia ole jo valmiiksi? Ilmeisesti ei. Mä en ole itse asiassa koskaan käynyt Google Newsissa. Minäkään. Sen takia olemme hyviä kommentoja. Niinpä niin. Mutta onhan niitä tosiaan diggiä ja /dottia saa. Nehän on nimenomaan. Ahaa, Erkka selventää, että nimenomaan sen takia ne ei saa laittaa sinne mainoksia, koska se on lainattua sisältöä. Mutta niin, kommentointihan on sitten omaa sisältöä. Ja en tiedä, se on näin mielenkiintoista katsoa. Siinähän on se, mikä on, että se on edelleen se, vaikka siellä on kommentteja, niin se uutinen on se pääasia siinä. Ja sehän on olennaista näissä kysymyksissä aina se, että mikä on pääasia. Hyvähän Erkka on sitä mieltä, että ei olisi sitten enää pääasia, mutta mä väittäisin, että se on pääasia edelleen se uutinen, koska se uutinen on se ykkösjuttu ja sitä uutista vasta kommentoidaan. Et se on vähän, mulla hyvä esimerkki oli se, kun tein täältä Live Art-konsertista sitä Behind the Scenes-podcastia, videopodcastia, mikä oli varsin hauska projekti, mutta siinä sitten usein meillä ei ollut mitään oikeuksia levittää internetissä sitä konserttia. Ei niin kuvaa eikä ääntä siitä konsertista. Mutta kun mä menin siellä kameran kanssa kuvailemassa sitä, mitä tapahtuu, niin kyllä kuului paljon musaa ja näkyi välillä kuvaakin. Mutta se oli ihan okei, koska se ei ollut se ykkössisältö, vaan se oli sekundääristä sisältöä ja siihen ei tarvii oikeuksia. Niin sanoisin, ainakin mun tulkinta olisi se, että edelleen, kun kuitenkin kommentoidaan sitä uutista, niin se uutinen on se ykkösasia. Ja sen takia tämmöinen kakkosisältö ei voi tehdä porsaanreikää siihen juttuun. Ellei sitten ole fakta, että näin sitten yksinkertaisesti on, missä tapauksessa siitä varmaan mennään oikeuteen. Erkka sanoo, että mutta uutinenhan on alkuperäisellä sivulla. Niin on, mutta se on edelleen pääsisältö, on se Googlen lainaus siitä. Tämä on muuten hyvin skitsofreenista. Musta tuntuu, että mä väittelen itteni kanssa tästä asiasta. Sun pitää muuttaa ääni, niin että se kuulostaa Erkan ääni. Niin. Miltä Erkka kuulosti? Ainakin tällä tavalla, ainakin äsken kun sä puhuin, niin se kuulosti kyllä niin, jos aika huonolta. Jos mä pitäisin vaan nenästä kiinni. Niin kuhan se on erilainen ääni. Mutta tämä on vähän ikävää kuunneltavaa noin. Yleisesti ottaen, joten en tee niin. Mutta joo, semmoista kivaa Googlella. On niillä muutakin kivaa. On niillä muutakin kivaa, nimittäin Google. Jaha, Erkka on sitä mieltä, että mun pitää vinkaista aina välillä. Jos nyt en kuitenkaan. Jos jätetään se väli. Google ja Microsoft alkaa myydä tallennustilaa. Joskin Googlessa mun mielestä taas vähän vesitetty ratkaisu, koska siis Googlen lisätila on vaan Gmailin ja Picasa web-albumien kuville. Elikkä vaan Gmailin ja johonkin kuvapalveluun. Mä en ole koskaan kuullutkaan Picasa web-albumista. Nimi on kyllä tuttu, en nyt muista onko. Ilmeisesti joku Googlen Flickr. Sanooko? Se on ihan timantti kuulemma. Okei, eli ilmeisesti se on. Eli kannattaa käyttää. Mutta siis tässä saat vaan lisätilaa niihin. Mä täytyy muistaa, että Googlen niin mailiähän sä voit käyttää niin sanotusti verkkolevynä. Tai siis ei nyt verkkolevynä, mutta sä voit käyttää sitä tallennustilana kyllä. Niin, niin. Mutta sä et pysty silleen, sä et voi käyttää sitä niin kuin serverinä varsinaisesti. Sillä no tavalla, ei varsinaisesti, jos kaikki tietää, vaan sama on Google juttuun käyttäjätunnuksen salasana, niin sillä tavalla voi käyttää. No sillä mutta tavalla, siis joo. Mutta ei jakaa materiaalia, mutta tallentaa niin, materiaalia. Niin, mutta siis tosiaan sitä tarkoitin, että ei pysty sillä tavalla jakamaan materiaalia, niin kuin esimerkiksi Koski-Suomen ohjelmaton serverillä. Aivan. Niin, sillä, että tätä ei voi tehdä. Ja on aika tyyristäkin vielä. 6 gigaa lisää on 15 € ilmeisesti. Onko nämä vuodessa? Pakko olla. Varmaan. 25 gigaa on 55 €. 100 gigaa on 185 €. 250 gigaa on 370 €. Ja se on kyllä vaan lisätilaa näihin. Ja Microsoft sitten taas laittaa takaisin, että on Windows Live Folders. Ei kun se on muuttanut nimensä Windows Live SkyDriveiksi. Tai saa vielä Suomesta, mutta sielläkin on sitten tätä läjää. Joo. Okay, mutta sitä ei saa vielä Suomesta, joten minkä takia me puhutaan siitä, en tiedä. Mutta hetkinen, mutta eikö sen saa MS Messengerille ja muun tunnuksella, miksi ainakin Suomea tämä höpöttää tämä sivusto. Aijaa. No sitten sen kai saa. Ja tiedostat koko maailman kanssa. Mikäs siinä sitten? Mutta siis joo, tämähän on nykyisin hyvin paljon nykyisin kuuma peruna tämä, kun ihmisillä alkaa olla kaistaa niin haluaa tuota serveritilaa. No se on totta. Tietysti vähän arveluttavaa edelleenkin toi omien tietojen tai tiedostojen tallentaminen kolmannen osapuolen servereille. Että mitäs siellä kun lakkaa yhtäkkiä palvelu, niin sinne katosi kaikki. No sehän oli mehän kuinka tietoturvallisiin loppujen lopuksi on. Koski-Suomen kanssahan väistin luodin niin sanotusti. Onko tämä taas, tämä oli taas kamala amerikanismi, pahoittelen sitä. Mä nykyisin kuuntelen ja luen niin paljon englantia, että mä en osaa enää suomenkielisiä sanontoja, mikä on vähän paha juttu tässä näissä hommissa. Miten sanotaan? Väistin kirveen terän iskun. No se oli perussuomalainen sana. Se oli perus. Ja näin ollaan taas tämäkin perinne saatu aikaiseksi, eli Skype kaatui. Ja tällä kertaa mun pitäisi ruveta jakaa palkintoja aina siitä, että kuka saa Skypen kaatumaan. Tai ehkä se ei ole hyvä, se vois rohkaista paheksuttavan toimintaan. Mutta ihan syyttämättä voin kertoa, että Kalatalousjussin puhelin soi, laittoi oman Skypensä pitoon, että ei häiritse meitä eikä me häiritä häntä, niin minun Skypeni rivakasti vastasi siihen kaatumalla, mikä on oikein reipasta toimintaa, mutta mistä olimme puhumassa? Verkkolevyistä. Niin. Ja itse asiassa tuli taustatoimittajalta sen verran palautetta, että toi SkyDrive ei toimi siis Suomella vaikka se nyt on suomeksi. Palvelu ei valitettavasti ole vielä saatavana alueella, sinä voit kuitenkin käyttää muiden käyttäjien kansioita, jos he antavat sinulle siihen luvan. Mutta itse asiassa tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu. Silloin kun tuli tämä, nyt mennään vähän asiasta sivuun, mutta ei se haittaa. Ei. Niin Hotmailhan jossain vaiheessa uudisti kokonaan sen ulkoasunsa, paitsi että Suomessa se ei näy. Suomalaisille käyttäjille se on edelleen sama vanha. Niin, mutta kun mulla on jotain vanhoja Hotmail-tilejä, joita mä käytän nykyään lähinnä siihen, että sinne menee mun kaikki roskapostit, että ne mä rekisteröin, jos mun täytyy rekisteröidä jonnekin. Niin mä kokeilin piruuttani, että mitenköhän on. Mä pistin Saksan. Muutin, että minäpä asunkin Saksassa. Niin jopas rupesi se uusi käyttöliittymä toimimaan. Ja se on itse asiassa aika makeen näköinen, mutta mulla se toimii kyllä ihan. Enkä minä nyt muista, että mä olisin lokaatiota nyt hirveästi pale. No ehkä se on nyt jo tullut sitten Suomeen, mutta siis se voi olla, että joku aikaa se oli silleen, että sitä ei Suomessa saanut, mutta sillä tavalla. Joten en tiedä, toimisiko SkyDrivekin sillä, että sanoo vaan, että on vaikka Jenkeissä. Niin, luulisi. Tai sitten se katsoo tällä hetkellä varmaan jostain proksista, mutta sitäkin voi tietysti, tai siis katsoo IP-osoitteen perustana, mutta sitähän voi aina proksilla huijata. Mutta luulisi, että jos nyt välttämättä haluaa itsellensä Microsoftin. Ei kun niin. Ei saanutkaan mollata Microsoftia, tämän hienon Microsoftin tuotteen. Niin, siis hyi kaikki Googlet ja Applet. Aivan, ja valitkaa tämä, se ei niin toimi vielä teille. Niin, mikä on tyypillistä Microsoftin tuotteille. Joo, mutta siis väistin heiluvan kirveen terän sillä, että mähän siirsin nämä Koski-Suomen kaikki hostaukset pois sieltä. Mikäs se oli se paikka, missä ne kaikki oli? Mä en edes muista sen paikan nimeä. Niin se oli se, mikä meni alas. Niin, se oli se ilmaispalvelu, joka jossain vaiheessa vaan ilmoitti kaikille, että joo, kiitos ja onnea. Meistä tuli maksullinen palvelu, jos ette maksa, niin puhuu. Eipä siinä sitten mitään. Ja mulla on tämä Saunalahden iso G, joka on 50 gigaa ilman siirtorajoja. Käytännössä 60 euroa vuosi, eli 5 euroa kuussa maksetaan. Ja se on hieno palvelu, jossa ei ole siirtorajoja, mutta Erkka sanoi, että mutta todennäköisesti tulossa. Mihin Erkka perustaa tämän tiedon? Onko jossain sanottu, että on tulossa vai onko tämä vaan oletus? Koska sitten jos ne tulee ne siirtorajat, niin sitten mulla alkaa taas kiristää kovasti paidan kaulus, että mitä sitten tehdään. Mutta Erkka ei ole vielä ainakaan sanonut. Erkka sanoi jotain, mutta nyt se on, ikkuna on tuolla toisen ikkunan takana. Pörni lukee. Pörni ei sano mitään. No ei sitten. Käyttöehdossa varataan mahdollisuus tämmöiseen toimintaan. Joo. No niin. Ja sitten perässä lukee, että kunhan pääsevät beettasta pois. Joo. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Niin kuin minä sanon, toivotaan parasta, pelätään pahinta ja odotetaan keskivertoa. Sepä se. Juha, sulla meni taas, tai kalatalous, jos se pahoittelen. Sulla meni taas tuo Skype pirun kovalle ja kohiseen. Kiitän. Mutta, no nyt, sit se. Skype ei mene taustalle, se pysyy koko ajan tuossa edessä. Tämä on kauhean vaikeaa ja epäkäytännöllistä. Mulla tekee muuten tää, tekeekö muilla Mac-käyttäjillä koskaan silleen, että kun normaalisti tää antaa pienentää ikkunat tonne dokkiin näppärästi, niin joskus vain jotkut ohjelmat kieltäytyy, niitä ei yksinkertaisesti saa pienennettyä. Skype tekee sen, että kun on siis kuvaa lähettää, kun Anopin kanssa puukaan, mä joskus sillä lailla poristan, että niin molemmin puolin liikkuu kuva, niin sitä ikkunaa ei saa mihinkään. Se vain pönnöttää sinne keskellä ruutua ja tällaisen saa siirrettyä kyllä eri paikkaan, mutta se on aina päällimmäisen. Joo. Sulla menee koko ajan se kauhean kovalle. Nyt tulee kaikenlaista pörinääkin jo siihen perälle. Kiitos. Mutta kun nyt ollaan aloitettu tämä Microsoftin ylistys ja Googlen dissaus, niin jatketaan sillä, että Google Video, jos olette käyttäneet siihen rahaa, niin kyllä nyt harmittaa. Nimittäin Google Videon videot, jotka olette ostaneet omaksenne koko iäisyydeksi, niin te ette omistakaan niitä enää. Kiitos näkemiin, Jonne. Ovet kiinni ja siinä on $2 bonusta saa käyttää Googlen kauppaa. Johonkin. Googlen kauppa, niin missäköhän sitäkin voi sitten käyttää. Mutta tosiaan Google Video sanoi, että joo, ei tästä tule mitään. Ja lopetti videoiden autentikoinnin, eli kun ne on DRM-suojattuja ne videot, niin aina kun sä yrität katsoa sitä, niin se ottaa yhteyden niiden serveriin. Ja sitten se sanoi, että joo, kyllä sä voit ton näyttää sille, se on maksanut tästä. Mutta nyt ne on pistänyt sen pois. Ja seuraus on se, että ne yksinkertaisesti eivät soi tai näy. No, tämä on periaatteessa ihan hyvä juttu, että näin käy. Ehkä vihdoinkin voitaisiin niinku huomata, että tämä DRM on syvältä ja vielä poikittain pahasti. Että ei tämmöisiä enää. Herra jestas sentään. Niin, ihmiset ostaa käyttöoikeuden katsoa tai kuunnella jotain, niin sieltä voi joku vaan katkaista sen yhtäkkiä ja se oli sitten siinä. Mä en voi ymmärtää, miksi tämmöisiä palveluita tai DRM yleensä laitetaan. Siinä on niin kuin, se haittaa kaikkea. Se, mitä mä ihmettelen, on tietysti se, että minkä takia Googlella ei nyt olisi rahaa pyörittää sitä serveriä vaikka sitten niillä ohjelmilla, mitä joku on ostanut, että ne nyt voisi niitä siis katella, vaikka ei uusia saisi ostaa. Kaikkein ryhdikkäintä olisi ollut se, jos ne olisi sitten lähettänyt jonkun signaalin niille, että soikaa vaan. Että ne neutraloi käytännössä sen DRM, koska se olisi ollut kaikkein ryhdikkäin. Nyt sä saat käytetystä rahasta, sä saat hyvityksen Google Checkout-tilille, mutta käyttääkö kukaan Google Checkouttia? Mä en käytä edes Mä en käytä edes PayPalia, koska mä en saa luottokorttia. Niin se... No mä en ole edes käyttänyt Google Videokaa, että siinä mielessä... En ole minäkään. En menettänyt rahaa. Se kai se ongelma oli, että kyseessä oli siis hyvin pieni liiketoiminta. Että... No veikkaan, että tosiaan ei hirveästi kauppaa syntynytkään, että se ei ole ehkä semmoinen niin kuin tulevaisuuden juttu. Erkka kysyi, että toimiiko ilmaiset videot vielä? Kyllä toimii ilmaiset videot, siinä ei mitään ongelmaa. Joskaan en kyllä... Tai katsotaan, mäpä menen video.google.com. Nyt saa dissata Googlea, kun ne ei ole enää sponsori. Ja Erkka käytti jo kaikki rahat, niin ei voi... Käytti kaikki rahat ja menetti äänensä. Näissä on selkeästi... ehkä hänen äänensä DRM on yhtäkkiä neutraloitu ja sen takia se ei tule. Siellä just lasollin juomisesta siinä monesti menee ääni. Niinpä. Mutta toimii edelleen Google-video, täällä on nämä ilmaiset kamat on täällä, joskin luulisin, että on vaan ajan kysymys, koska se integroituu YouTubeen kokonaan. Joo, no ei mitään järkeä varmaan pitää kahta. Koska sehän oli se idea nimenomaan siinä, että kun oli kaksi, että Google-videossa ne nimenomaan teki tätä myyntiä ja sillä tavalla niillä oli syytä pitää kahta, mutta nyt kun täällä ei ole enää edes sitä myyntiä, niin sitten se on... Ei mitään syytä ylläpitää kahta. Ja muuten Google Video on beta. Syvä hiljaisuus. En mä tiedä, mikä tässä oli yllättävää. Mikä nykypäivänä olisi beta? Onko iPlayer beta? Paha sanoa, kun ei ole brittiläinen, mutta... Ei. Brittien Yle Areena, eli BBCn iPlayer... joka on siellä itse asiassa, siellä on ollut tosi raivokasta se, kun ne käyttää tätä Windowsin DRM:ää. Pahin kyltti oikeastaan, minkä on nähnyt, niin oli se, kun sanottiin, että BBC tarkoittaa British Broadcasting Corrupted. Ja se on kyllä kieltämättä. Mutta tosiaan mutta kuitenkin se on ilmeisesti varsin suosittu palvelu, koska brittiläiset internetpalvelun tarjoajat on sanonut, että ei tässä tule mitään, että pakko ruveta tekemään sitä, mitä ne on Amerikoissakin meinannut, eli täytyy ruveta priorisoimaan liikennettä omien mielihalujen mukaan, eli sielläkin nousee esiin tämä net neutrality, josta mä en ole kuullut mitään järkevää suomennosta, niin mä varaan vapauden käyttää tätä englanninkielistä termiä, niin se on tullut sielläkin nyt ajankohtaisesti se keskustelu. Kaikkein mainioin oli kyllä brittiministeri, joka sanoi, että eikö riitä kaista, rakennetaan lisää, mikä on kieltämättä aika vallankumouksellinen idea. Kas kun ne eivät Amerikoissa ole kertaakaan tätä keksinyt siinä, kun ovat tapelleet siitä, että saako priorisoida liikennettä vai ei. Eihän se tosiaan ole siitä muusta kysymys kuin, että vedetään lisää piuhaa, vähän lisää servereitä. Joo, ja mun mielestä järkevämpi suunta se, kun aletaan sitten alkaa niin kuin vääntää tuubia pienemmäksi kaikille, että kaikki voi käyttää niin kuin saman nopeusta nettiä ja muuta vastaan. Niin, ja siis se on ihan käsittämätöntä tämä, että niin kuin, mitä ideaa siinä on, että tulee tämmöinen hieno palvelu niin kuin iPlayer, tai hieno ja hieno, en nyt ota kantaa siihen, en ole kokeillut. Ei voi koittaa, jos ei ole Briteissä, mutta kuitenkin potentiaalisesti hieno palvelu. Niin sitten, yhdet palveluntarjoajat rupeaa ruikuttaa, että mut kun hei, ei tää olekaan yhtään kiva meidän mielestä. Ja sitten ruvetaan vääntää kaikkien putkia pienemmälle. Ei hyvä. Ei. Ei, mutta tietysti siinä mielessä täytyy kyllä kehua brittiläistä ministeriä siitä, että hän sai tällaisen vallankumouksellisen idean. Ties vaikka joku sen ottaisi vastaan silleen, että jaa, vai että lisää kaistaa. Paksumpi putki. Mielenkiintoinen ajatus. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että jos miettii näitä kahta edellistä uutista, eli Google-video pistää hanat kiinni ja brittiläiset palveluntarjoajat haluaa pistää hanaa kiinni, niin onko sitten ihmekään, että ison kyselyn mukaan internetkäyttäjät ei ole kauhean tyytyväisiä internetvideon internetvideon kulutuskokemuksiin, että suurin osa ihmisistä on pettyneitä siihen, että mitä sieltä tuutista tulee. Jollain tavalla yllättävää ehkä. Vai onko sitten ihmisen odotukset vähän liian korkeat? Niin, mä en tiedä. Se on kyllä toi, että jos ajattelee, jos miettii sitä, että tämmöinen keskiverto Urpo Erkki Parikkalasta katsoo, että hei, että mikäs tämä internettelevisio on, minä haluan katsoa internetistä televisiota ja sitten menee YouTubeen, niin ihan varmasti tulee semmoinen, että mitä helvettiä tämä nyt oikein on olevina ja muuta, mutta niin, varmaan nimenomaan sitä, että odotukset on liian korkeita. Se nyt on, mitä se on, koska saahan sieltä hirvittävän hienoakin materiaalia, mutta onhan saa, se tietysti... Saa jo, jos niin koko ajan ajattelee siitä, mistä ollaan lähdetty liikenteeseen, niin. Että muistelee itse aikoja, kun ne on niin uneksia, että näkee edes kuvaa internetistä, kun se oli pelkkää tekstipohjasta, nykyään meillä on liikkuvaa kuvaa ja muuta vastaavaa, niin ihan varmasti tästä mennään eteenpäin, me nauretaan vielä näille YouTube-räpelyksille, mutta niin mun mielestä tämä nyt suhteellisen hyvin vielä toimii, ottaa huomioon, että kuinka paljon tuommoisia käyttää tuommoisia palveluita, että mitä se kaista esimerkiksi YouTubessakin riittää, vaikka tökkiihän se sielläkin aikaa jo. Ensi viikolla kuulemma Erkan mukaan pitää pyytää anteeksi parikkalalaiselta Urpo Erkiltä, mutta vain jos Urpo Erkki meni YouTubeen tietäen täsmälleen, mistä on kyse. Siinä tapauksessa pitää pyytää anteeksi. Mutta jos meillä on Parikkalassa nyt kuuntelemassa Urpo Erkki, niin käyhän kirjoittamassa foorumiin, koska sitten on aikamoinen niin, osuma. Totta kai. Lahjoitetaan sille teepaita, jaa. Mitä en ole itsekään sanonut. Tai no siis, lähdetään vaan teepaita. Niin, teepaita. Teepaita. Teepaita. Klassinen teepaita kilpailu. Niinpä. Älä mene lupaile kauheasti mun puolesta niitä teepaitoja, kun mä oon ihan pulassa sen suhteen, että mistä hitosta mä niitä saan. Kaupasta, hyvä ihminen. Kaupassa myydään teepaita. No teepaitoja joo, mutta sitten jos niihin pitäisi saada jonkinlainen Radio Koski-Suomi-logo, niin siinähän se on. No tusseja saa halvalla. Mutta siis joo, ei ole hienompi, jos se on. Kalatalous, jos se taitaa olla ainoa panelistilainen minun lisäksi, niin jolla on hieno Radio Koski Suomi -paita. Tämä pitää täysin paikka. Siinä on vain justiin se, että sitä ei raski oikein kauheasti pestä, se kuitenkin se painotus, vaikka se nyt onkin ihan hyvänlaatuinen, niin kyllä se siitä alkaa rappeutumaan, kun sitä pesee sitä paitaa. Olen yrittänyt pitää sitä päällä vain tilaisuuksissa, joka ansaitsee sen paijan luoman arvostuksen. Olen liikuttunut tästä. Mutta ei kysytä, mitä tämmöiset tilaisuudet on. Eikö olekin hienompi niin kuin, että jos se olisi vaan tussi? No, riippuu tussista. Jos se oikein nätisti tussataan siihen tietenkin, niin semmoisia kauniita kuvioita ja visuaalisia merkkejä, niin kyllähän se periaatteessa... Panelistien nimmareilla varustettu. Mä voin piirtää tikkuukkoja, jotka ampuu toisiaan. Itse asiassa me voidaan alkaa lahjoittamaan siis se puhujan kulmaa CD-llä, missä on meidän kaikkien nimmarit. Signature Edition. Siinäpä vasta hittituoteen. Eikö se ole? Puhujan kulma CD. No, jos joku sellaisen haluaa, niin ihan vapaasti. Nimmareilla, se on arvokasta. Kerkka on sitä mieltä, että se on loistava tuote. Aivan varmasti. Ja sitten se ehdottaa, että me tehdään tästä aasinsilta, eli... En mä kyllä tiedä, miten tämä menee aasinsilaksi, mutta... Mutta menee, jos myös sä hyppäät tuonne CD-uutiseen, sit se varmaan on aasinsilta. No mutta ei se ollut seuraava minun listallani. Ettekö te huomioi minun listaani? Jota ei tietenkään ole olemassa, mutta noin. No hyvä on. Pörni saa kertoa, mä en puhu teille enää. Siis otetaanko aasinsilta käyttöön? Ota aasinsilta. Hetkinen, mitäs nyt mentiin? Tällainen oikein niin kuin taas luonteva. Ja. No sepä se. Eli siitähän tämä lähti, että puhujan kuma CD-llä, mikä olisi tosiaan mahtava, sitä voisi vaikka ehkä ostaakin joku jostain tai antaa niin kuin lahjoituksena. Varsinkin, kun CD on itse asiassa täyttänyt juurikin 25 vuotta. Uskomatonta. Uploadit CD-llä. ne oli uljaat uploadit. Minua vain yksi kappale ja kaksi kättä. Joo, kyllä, mutta tosiaan CD, ensimmäinen, siis CD:n patenttihan on vanhempi huomattavasti, mutta ensimmäinen painettu CD-levy, jossa oli ihan oikeasti musiikkia, niin se täyttää 25 vuotta. Erkka pistää kysymystä, mikä oli ensimmäinen CD, jonka ostitte? Muistaako arvon panelistit ensimmäistä CD:tä, jonka on ostanut? Muistaa. Ja mikä se on? Muistan. The Bad Religion, The Grey Race. Eli musiikki-CD. Semmoinen yhtyeen kuin Bad Religion. Ja siis levyn nimi. Monesti artistit, jotka julkaisee levyn nimeään jollakin lailla, niin tämän kyseisen tuotteen nimi oli The Grey Race. Eli tämmöinen joku kilpailutapahtuma tyylinen juttu, mutta en tiedä mikä. Löytyykö vielä hyllystä? Kyllä löytyy. Aktiivisessa kuuntelussa. No niin. Minä ostin suuren ala-asteaikaisen suosikkini AC/DC:n levyn Fly on the Wall. Se on mulla kyllä edelleen hyllyssä jossain, mutta eipä ole tullut kauheasti kuunneltua AC/DC:tä enää viime aikoina. Mun osalla täytyy muistaa, että ei ole kyllä hajuakaan, mikä on ollut ensimmäinen CD, minkä on ostanut. Varmasti löytyy hyllystä, koska mitään ei heitä koskaan pois, mutta... Joo, levyjä, vaikka olisi kuinka huonoja, niin niitä ei koskaan saa heittää pois, vaan niitä vaan täytyy tulla lisää. Se on totta. Se on totta. Erkan ensimmäinen levy oli Metallica, eli The Black Album. Mikäköhän oli ensimmäinen CD, mikä yleensä koskaan tehty? Ensimmäinen musiikki-CD siis tarvitaan, jos ei oteta tämmöisiä niin kuin testejä tai jotain muuta vastaavaa, mutta minäpä osaan kertoa sen sinulle. Kerropa. Kyseessä oli tällainen artisti kuin Abba, ja levyn nimi muistaakseni oli The Visitor. Eli ruottalaiset on ollut ensimmäisenä. Saksassa painettiin ensimmäinen CD. Ja se on, siinä oli tosiaan kyse Abban levystä. Kappas. Ja artikkelissa kehotetaan lapset, olkaa iloisia, että olette liian nuoria muistamaan. Mikä on sinänsä aika ilkeästi sanottu. Ei Abba kuulu minun suosikkiartisteihini missään nimessä, mutta... Mutta ei se surkeampaa. Ei se surkeampaa. Kyllä sillä on ihan oma paikkansa musiikin historiassa. On, vaan sitten nyt kun tiedämme, että se on ensimmäinen CD. Niin, ja varsinkin jos vertaa yhtyeeseen Bad Religion ja sen levyyn. No joo. Ennen kuin sanot mitään, niin mä en ole koskaan edes kuullut kyseistä levyä, niin ei. Ensi viikolla pyydetään anteeksi Bad Religionilta. Pistäkää vaan palautetta. Suosittu blogialusta Movable Type. Oletteko käyttäneet? Ei, sitä mä taas mietinkin, kun tässä oli tämmöinen alkuliite, kun on suosittu. No se on... Itse mä tiedän, että se on blogspot.comiin tutustunut. Anttonen.blogspot.com. Siis ymmärtääkseni Movable Type on tuolla isossa maailmassa suosittu Amerikoissa. Se oli näitä ensimmäisiä. Me ollaan täällä pienessä maailmassa, niin en näistä tiedetä mitään. Tai päinvastoin, mehän olemme... keskusta, ja he ovat siellä syrjässä, eivät ymmärrä. Aivan, totta. Ymmärrä, mutta siis Movable Typeista on tullut uusi versio 4.0, ja minkä takia mä otan tämän esiin, on se, että se integroi suoran podcast-tuen asia, jonka muut on tehnyt jo kauan aikaa sitten, joten en tiedä, pitääkö sitä puhua sen enempää sitten oikeastaan kuitenkaan. Mutta hieno homma. Joo, John Lennon iTunesiin. Nyt on jo 3/4 Beatlesta. Eikös kohta Beatles on vapaata musiikkikauraa muutenkin, kun aika menee eteenpäin. Jaha. Erkka sanoi, että äskeinen oli paska uutinen. Paska? Vai onko tämä edes uutinen? Sama kuin kertoisi, että City Marketista saa nyt pirkka makaronia. Syy, minkä takia otin sen esiin, oli se, että jos muistamme kaukaiseen historiaan jo ennen kuin Abba-levy The Visitor oli ensimmäisen kerran painettu CD-levylle, jossa vaiheessa tietysti Hessu Järvinen oli kuunnellut CD-levyjä 30 vuotta. Niin silloin alunperin idea oli, että kun tämä oli vielä Speaker's Corner, niin silloin nimenomaan puhutaan podcastingista. Ja siitä ennen kuin tästä tuli Twitin esimuoto tästä ohjelmasta, niin ajattelin ottaa, suosin kuitenkin edelleen podcastin uutisia, että jos nyt joku haluaa kokeilla movable typea, niin sillä voi podcastit. Älkää suuttuko. John Lennon, iTunesin, oletteko kuullut? John Lennonia vai iTunesia? Niin, iTunesilla, eikö ne ollut joku hyvä biisi silloin 80-luvulla? Mutta eikö tässä nyt ole siis, että kohtahan toi Beatlesin musiikki ja kaikki alkaa olemaan niinku vapaata riistaa? Onko tässä noi vielä ihan. No mut äkkiä kauppaa, että ihmiset ostaa niitä myös sähköisen kaupan kautta ennen kuin se on vapaata riistaa. Mikä uutinen tääkin on? Menee samaa City Market. Ai John Lennon oli paska uutinen, ei Movable Type. Mikä juttu, minkä takia John Lennon oli paska uutinen? No ehkä siinä on just tää, että City Marketissa saa pirkkamakaronia nyt iTunesista, saa John Lennonia. No niin, mutta jos City Marketista ei olisi saanut viimeiseen 5 vuoteen pirkkamakaronia, niin sitten me puhuttaisiin siitä, että se oli koska siis ketä kiinnostaa, ei ketään. No kiinnostaa, minua kiinnosti. John Lennon on kuitenkin, koska tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että The Beatles, joka kuitenkin on hyvin merkittävä länsimaisessa populaarimusiikista, niin sitähän on odoteltu ties kuinka kauan mihin tahansa digitaalisen kauppaan, ja ne on olleet koko ajan pois sieltä. Mutta nyt kuitenkin Paul McCartney tuli vasta, Ringo on ollut siellä vaikka kuinka kauan, ja nyt tuli John Lennonkin, niin tämä on koko ajan alkusoittaa sille, että josko sinne saataisiin The Beatles. Ainoa, joka on poissa, on George Harrison, mikä harmittaa minua, koska se nyt on tehnyt solo-uralla ne kaikki parhaat biisit. Ja kyllä tässä oikeasti on vaan sitä, että halutaan äkkiä laittaa ne myyntiin ennen kuin se on ilmasta. En rajasta sen. No niin, totta kai siinäkin. Mutta eikö se ole ihan hyvä, että ne tulee myyntiin, että ne ylipäänsä saa? No, mutta tämä taitaa mennä kuitenkin tänne DRM-puolelle, että se on silloin sama ei, huttu. Ei me. John Lennon ei Emin. Okei. No siinä niin kuin on The Beatleskin. Okei, no siinä tapauksessa ihan jees. Joten älkäämme nyt. Jyväskylän Lutakon Sivaan on tullut uusia klassikijäätelöitä. Juman keuta. Mä oon syönyt viime aikoina itse asiassa aika paljon klassikijäätelöitä. Mä tykkään erityisesti siitä, mikä se on se joku toffee. Siinä on hyvää suklaata päällä. En mä siitä jäätelöstä niin välitä, mutta siinä on se hyvää suklaata päällä. Mutta en enää muista, että onko. Erkka on todella aggressiivinen siitä, että ei kiinnosta. Niin. Eikö se otakin päähän, kun ei pysty sanomaan mitään? Minä olen aina ollut sitä mieltä, että niin klassikijäätelössäkin se pitäisi olla semmoinen, että niin sitä sisällä se valkoinen osa, eli siis se jäätelö, niin se pitäisi korvata esimerkiksi samalla tavalla, mitä on Fatserin sininen. Silloin olisi niin jäätelö kohdillaan, että siinä olisi se suklaakuorrutus ja sitten niin suklaalevyä sillä sisällä. Ja se jäätelö jätettäisiin vähän vähemmäksi. Ehkä kokonaan pois. Ja minkä takia tämän tuotteen nimi on klassikijäätelö? Millä tavalla se on klassista se jäätelö? Jos mennään vuoteen Keppi ja Kivi, kun ensimmäiset jäätelöt on tullut, niin ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Huono tuoten nimi, piste. Niin. Mutta väitän edelleen, John Lennon oli merkittävä uutinen. Ihan samalla tavalla, jos AC/DC tulisi sinne, siitä puhuttaisiin. Siitäkin puhuttiin, kun Metallica tuli. Ne on isoja askeleita digitaaliselle musiikkikaupalle, ja jotkut siitäkin tykkää. Itse asiassa mähän olen huono vitsi, mitä tulee musiikin digitaaliseen kauppaan. Nimittäin vuosien jälkeen, kun mä sanon, että jumalisteen mihinkään iTunesinkaan, kyllä varmana käytä rahaa enkä mitään. Ja sitten kun mä vihdoin ajattelin, että no mutta onhan tää. Voisi tätä kokeilla, ja sitten mä käytän sinne vähän rahaa, niin välittömästi mä ostan kreatiivien soittimen, jossa ne sitten ei soi ne biisi. Se on se DRM. DRM on paska uutinen. Paska. Se mutta on paska tuote. Toisaalta nyt näin jälkeenpäin tulin huomaamaan, että kiitettävän suuri osa siitä oli Emin julkaisemaa musiikkia, jolloin se soi myöskin minun kreatiivessa. No niin. Joskin vasta MP3-konversion jälkeen, mutta kuitenkin. Mutta siinähän meillä on ohjelma paketissa. Melkein. Mulla olisi vielä yksi juttu siis, eli kerro. Jennifer Lopezin takamus on valittu Hollywooden parhaaksi, ja toiseksi tuli Beyoncé ja kolmanneksi Jessica Biel. Tulipa sekin käsitelty. Tämä ei voi. Mä hylkäsin tämän jo, koska tämä ei ole tekniikka. Jos erkkaa ei kiinnosta John Lennon iTunesista, niin minua ei kiinnosta, miten jotkut... Naisten takamukset. No niin, mennään. Mua ei kiinnosta, miten jotkut hikiset nörtit valitsee. Tässä on suurempikin merkitys kuin se, että hikiset nörtit on vahannut perseitä ja sitten niitä äänestänyt. Okei. Mikä se on? Sitten kun sä aloitat oman podcastin, niin sitten voit kertoa sen. Täten lupaan, että siinä vaiheessa, kun aloitan oman podcastin, niin voin kertoa, mikä ajatus mulla on taustalla siinä, että on merkittävää, että Jennifer Lopezin takaisin on nimenomaan valittu parhaaksi. Okei. Voit puhua siitä sitten siinä, joten pidä mielessä, kirjoita vaikka ylös. Mutta nyt tulee Pörnin hetki auringossa. Hyi kamala, onneksi mä oon pukkilassa. Täällä on aina harmaata ja sataa. Ja no olisi varoittanut, että tämä on tästä lähtien Pörnin hetki auringossa, mutta Pörni saa kertoa, kuinka voi ottaa yhteyttä, ja hän myöskin kertoo meidän Jingle-kilpailustamme, alkaen nyt. No niin, eli siis puhujankulman klassinen kilpailu jatkuu edelleen, niitä on tullut runsaasti niitä jinglejä, mutta niitä saa tulla lisää. Eli siis ideanahan on heittää tähän väliin niin sanottuja jingle, eli lyhyitä soitanoita. Ne voi olla jotain sample-tyyppisiä tai sitten noin hirveän pitkiä, koska ohjelma muutenkin venähtää aina silloin tällöin. Mutta ideana siis aina erinäköisten asioiden eteen tai jopa sen jälkeen tuoda tämmöinen pieni ääni muistuttamaan, mistä tämä oli kyse. Näitähän legendaarisia on tämä Aasin silta, joka on jo lanseerattu täällä meidän hienossa podcastissa, niitä ei missään muualla niin hienosti käytetä kuin meillä. Eli tähän joku oma jingle. Sitten meillä oli tämä teknologiajarrutus jingle, joka oli tuonne Kalatalous Jussille päin tarkoitettu, jossa siis mennään vähän liian pitkälle, ettei mennä pysyä perässä. Nörttiargon varoitus siis. Aivan. Mitäs meillä vielä oli rajasta sentään? Niitähän lanseerattiin vaikka kuinka monta. Yksi oli tietysti tässä Skypen kaatuminen. Joo, se on. Erikalta, se on. Siinä on vaan se, että siinä vaiheessa, kun Skype kaatuu, mulla menee äänitys poikki, mikä on vähän monimutkaista. No joo, mutta me voidaan laittaa se vaikka siinä vaiheessa, se aloittaa se seuraava nauhoitus alkuun tämä hieno jingle. Ja sitten oli tietysti huono vitsi. Huono vitsi jingle. Ja nyt tällä kertaa tuli vielä, mikä se oli? Niin, se oli Kalatalous Jussin nauru. Siis, niin, jos tulee hyvä vitsi. Tämä on todella huono vitsi, joka naurattaa Kalatalous Jussia. Niin. Ja tämä aihe junnaa jingle. Se on maailman huonoin jingle ikinä, semmoinen. Ja sitten oli tämä syvä hiljaisuus. Ai niin, sekin oli vielä. Se on näin ohjelman juontajana, voisin sanoa, että sitä mä kaipaan kaikkein eniten. Mun mielestä se voisi olla semmoinen, kun ujeltaa semmoinen tuuli jossain silleen. Tuon tyyppinen semmoinen. Se voisi olla, kyllä. Lintu laulaa jossain kaupassa. Mutta mihin ihmiset... Miten, sanopa uudestaan, miten se vihisee se tuuli? Mutta siinähän se meillä on. Aika hyvä. Eikö se ole? Joo. Hienosti tulee pop-filterin läpi. Kyllä. Mutta mihin ja miten tänne saa yhteyttä? Mihin noita voi lähettää? No siinähän se ongelma juuri onkin. Niin, tässähän se varsinainen kilpailu on. Niin, löydä se paikka, josta niitä voi lähettää meille. Tehdään tämä vielä vaikeammaksi. Joo, tässä jaksossa dissataan Mikkisoftaa Disclaimer-jinglekin, kuulemma tarvitaan. Sitä mä en tiedä. Ei nyt ihan mennä yli tässä. Kohta on pelkkiä jinglejä eikä ollenkaan keskustelua, mikä sinänsä saattaa olla joidenkin mielestä hyvä asia. Mutta se on lisää sisältöä. Mutta Hesun kahvilan foorumeissa ainakin. Siellä, jos tietää, mihin sen voi itse laittaa, voi tietysti linkittää, mikä niin. On aina niin kuin mukavampaa. Se on suositeltavaa. Kannalta en tiedä, kuinka paljon löytyy tilaa itse Koski-Suomen päästä sähköpostilla, jos niitä laittaa. Mutta lyhyitähän me tässä haetaan, niin, hirveän niin. Pitkiä. Et siinä mielessä varmaan kokokaan ei niin hirveän suuri ole. Mutta laittakaa ihmeessä otsikkoa aina se jingle-kilpailu. niin silloin se ei hukkua sinne muuhun palautteen tulvaan, mitä meillä niin, tulee niin hirveästi. Ei muuten huomata lukea se niitä. On, niin, se on kyllä se on ongelmaksi asti tulee näitä sähköposteja mullakin. Kyllä, viikolla. Ja Henrikille tulee paljon nimenomaan posteja, missä on aina joku äänitiedosto mukana. Jingle-kilpailu on sitten kuoronpäinä merkintä. Kalatalous Jussi on ihku. Kuva olisi kiva. Joskus tulee aina sellaisia kilpailuja, joissa varsinkin silloin, kun vielä käytettiin paljon perinteistä postia, niin tuli silleen, että lähettäkää kilpailuvastaukset siihen ja siihen, laittakaa kuoreen merkintä ja sitten siinä tulee joku hirveä litania. Todella monimutkainen juttu, mitä siihen kirjekuoreen täytyy merkitä. Ja mä ihmettelin aina, että täytyy olla kyllä todella motivoitunut osallistumaan kilpailuun, että lähtee tohon mukaan. Mehän oltaisiin voitu ottaa sitä tavalla, että tee se CD:lle ja lähettää sen sulle sitten postilla. Niin, oletteko muuten kuullut, että CD on täyttänyt juuri 25 vuotta? Mä ensin lukea tuon ääneen, mutta en lue ääneen, mutta Erkalla oli ihan hyvä idea. Pitäisikö tuommoinen visio? Puhujankulma@gmail.com. Nyt se meni sanoa se ääneen. Mutta onko kukaan kuuntelut? No, mutta kaikki, jotka kuuntelee livenä tätä nyt, vaan menee niin, jotka on kuuntelut tämän ennen kuin tämä on äänetetty. Nyt sun on pakko äkkiä rekisteröidä. Äkkiä. Kerro sillä aikaa lisää. Kerron sen verran, että lähettäkää nämä kyseiset kilpailuvastaukset osoitteeseen puhujainkulma@gmail.com ja pistäkää siihen otsikkoon jingle-kilpailu. Jos et tiedä, miten se kirjoitetaan, niin no, kirjoita jotenkin se siihen. Sign up for Gmail. Mutta hei, mähän oon täällä jo. Katsotaas. First name. Tämä on nyt jännittävää. Mä en tiedä, pitäisikö äänityspistejä poikki, mutta ei laiteta. Mikä on meidän first name? Meidän first name on tietysti Puhujain ja sukunimi on Kulma. Kyllä, Mr. Kulma. Puhujain Kulma. Check availability. Urpo. Is available. Urpo Erkki olisi tietysti ollut myös. Urpo Erkki olisi tietysti ollut ihan hyvä. Hetken mieltä. Virallinen kilpailuvalvoja. Melkein laitoin sen salasanaksi, mutta ehkä mä en nyt sitten kuitenkaan. Sitä ei kannata tässä kertoa kuitenkaan. Joo, ehkä ei tosiaan. Enable web history, haista paska. Itse asiassa tuohon voisi laittaa jatkossa myös palautteita, jos tarvii laittaa. Jos me jaetaan tämä tunnus meidän kaikkien kesken, päästään itse niitä lukemaan. Tämäkin on se hauska. Niin, itse asiassa mä laitankin tähän semmoisen salasanan, että tänne pääsee muutkin. Joo, aina laita oman pankkikortin numeroa siihen. Koska... Ai paus! Mutta joo, eli jatkossa myös palautteita, niin pistäkää nekin kaikki. Eli siis puhujainkulma@gmail.com. Tarkkailemme sieltä niin kilpailuun kuin itse ohjelmaankin. Ja jos haluaa lähettää vaan jollekin määrätylle henkilölle, niin pistää tietysti otsikkoon kyseisen henkilön nimen, jos palaute koskee juuri häntä. Että voi laittaa sen Kalatalous Jussille, että olet ihku. Niin, sellaisia. Sehän se mun ongelmakin tässä sähköpostihallinnossa on, että niitä tulee ihan koko ajan. Se on totta. Mutta no, ehkä mä en kuitenkaan tee tätä rekisteröintiä tässä loppuun asti, vaan ehkä mä keskityn tämän ohjelman tekoon, mikä voi aina olla sellainen asia, joka usein jää huomiotta, mutta joka ei ehkä saisi jäädä niin paljon huomiotta tässä mun rinnalla. Että tältä erää me aletaan lopetella tähän. Pörni oli paikalla. Kyllä, kyllä. Palanen ajatusta.blogspot.com. Palanen webbiä.blogspot.com, ei kun se oli .tumblr.com. Niin, se on totta, mutta linkki löytyy sieltä palanenajatusta.blogspot.com, jossa tällä kertaa mietitään asiakaspalvelusta. Ja joko Pörni haluaa seuraavalla kerralla juontaa? No ei nyt, katsotaan nyt viikko kerrallaan, kun kilpailuinkin on ja niin paljon. Niin, se on kyllä totta. Kalatalous Jussi on sieltä Suomen keskuksesta Rovaniemeltä. Joo, se on periaatteessa sillä lailla, että bootleg-hyökkäykset niin pre-seasonilla niin ne toimii, koska puolustukset ei osaa vielä niitä käsitellä. Ja Erkka on blog.erkka.com, flickr.erkka.com ja jaiku.erkka.com. Avaan nyt sen verran vähän mikkiä, että sanot tähän loppuun nyt edes, että morjens, niin ihmiset uskoo, että sä olit oikeasti siellä. No, olihan se sitä siinäkin. Erkka oli siis kipeä. Hänellä oli kurkku kipeä ja sen takia hän ei puhe itse tähän osallistunut, mutta taustatoimitus oli ensiluokkaista. Tämä voisi olla ihan näppärää, jos tällainen olisi ihan oikeastikin paikalla niin kuin vakituisesti katsomassa tuolla sen sijaan, että keskittyisi puhumaan, mitä sattuu niin kuin me muut. Mutta katsotaan. Tähän loppuu puhujainkulma nyt. Koskisuomi.tunk.org